إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عباد الله katika neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala ambayo humpa mja wake ni neema ya kumjalia kuwa katika waislamu dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiridhia kuwa ni dini kwa wanadamu na yeyote anayefuata dini isiyokuwa ya Uislamu basi kesho akhira hatakubaliwa kutoka kwake yeye na atakuwa katika wale waliokula hasara. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ya suratul Maida akaweka wazi kuwa ameturidhia sisi Uislamu kuwa ndio dini yetu. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala inna ad-dina 'inda Allah al-islam. عباد الله ni neema kubwa ambayo atakikana muislamu kila wakati amkumbuke mola wake Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii aliyompa na kumshukuru, kwa sababu dini ya Uislamu ni neema ambayo hakuna yeyote ambaye alitarajia wala alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe, bali ni fadhila yake Allah subhanahu wa ta'ala na rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, wala si kwa sababu ya uwerevu wa mtu yoyote kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemjaalia kuwa ni muislamu. Ibadallah, neema ya Uislamu ni neema ambayo mitume walikuwa wakiwahusia watoto wao na kuwaambia inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun, wakiwahusia na kuwaambia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewachagulia ni nyinyi dini, basi msife isipokuwa katika Uislamu, dini ambayo mitume wa Allah alayhi salatu wassalam wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafishe katika dini kama hii. Yusuf alayhi salatu wassalam amuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kusema توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أكموامب الله سبحانه وتعالى أنفشك كنعمة وإسلام فموجنك ويانمتم والله عليه الصلاة والسلام. عباد الله ni dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka dhamana ya izza kwa yote atakayeshikamana nayo. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin, izza na nguvu ni zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na izza ni ya mtume wake sallallahu alayhi wa sallam na waumini waliomfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول نحن قوم أعزنا الله بالإسلام سسني وات وانباو الله سبحانه وتعالى أمتب عزك وإسلام ومهما ابتغينا العزة من غيره نوكت وواتد تيتفت عزة كوسيك وإسلام أذلنا الله الله سبحانه وتعالى atatudhalilisha kwa kutafuta izza kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa isiyokuwa dini ya Uislamu. Ibadallah, ni neema kubwa kwa Muislamu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mikono yake, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudi wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabi an-nar, rawahu al-imam Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam aapa na kusema hata sikia kuhusu mimi yoyote katika huu umma, awe ni Myahudi awe ni Mnasara awe yoyote yule, kisha akaondoka duniani na kufikiwa na mauti akiwa hajaamini yale niliyotumilizwa nayo, illa kana min ashabi an-nar, isipokuwa atakuwa ni katika watu wa motoni. Falhamdulillah, tumshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala sana kwa neema ya Uislamu, na tutaazaz na tuwe na izza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ametupa izza na dini ya Uislamu, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala sana atupe husn al-khatima, tufie katika dini ya Uislamu. Ibadallah, pamoja na neema kubwa hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa, wapo baadhi ya Waislamu wanaochezea neema kama hii aliyowapa Allah subhanahu wa ta'ala katika sura za kufanya mchezo na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutoishukuru kisawasawa neema ya Uislamu. Ni kuwaiga wasiokuwa Waislamu katika mambo ambayo yawahusu wao. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam latattabi'unna sanan man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumuh. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى, قال فمن, متفق عليه. ورواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي آخر الحديث حتى لو أن أحدهم أتى امرأته في الطريق لفعلتموه. متومه صلى الله عليه وسلم azungumza maneno ambayo yatatokea katika hali ya kututahadharisha. Ataja baadhi katika huu umma ambao ni Waislamu watafuata menendo ya wale waliokufuru, watafuata njia za wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Latattabi'unna sanana man kana qablakum, mutafuata njia na mienendo ya wale waliokuwa kabla yenu. شبرا بشبر ذراعا بذراع شبوري كشبوري ذراع كذراع كلا ونبوكنياغا ننيم تكنياغا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه حتى لو كما وانجلي انجيا كتك توندو لبروكينج mwajua kuna madhara ndani yake na nyinyi pia mtawafuata. Masahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, alyahudu wa nasara, je, wakusudia mayahudi na manasara? Qala faman, nani wengine wasiokuwa hao? Katika riwaya ya Imamu al-Hakim kuna ziada, Mtume sa salama asema, وحتى لو أن أحدهم تمراته في الطريق لفعلتموه. هتك من مجواكت كهام كفيري أتم إنجليا مكواك انجياني برزاته وتتوكيكت كنيني أمبا وتفاني كمولي وفنيواه. ساسة يتزام حالزاته مفازياته تنويضا أنيوزيواته تنويوا تبيازاته تنزكوانازو namna tunavyofanya ni mangapi katika yale ambayo twawaiga maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, uislamu ni neema, usichezee neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuchelewe na uichezee neema kama hii, huenda wakaikosa, wal iyadhu billah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. متوم صلى الله عليه وسلم علي بكوجة كتكمجي ومدينة علي وبات أوس نخزرج الأنصار ونسكم بيلي كتكمواك أنباز ولكوا كشريكيا نكفريكيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ متوم صلى الله عليه وسلم كووليزا نزيبي زي سكمبيلي. قالوا: يا رسول الله، كنا نلعب فيهما في الجاهلية سكوي زمبيلي تلكوا تكيشيزا نكفريكية وكتوى جاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: sikiliza jawabu la kipenzi chako Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema nini. Qala sallallahu alaihi wasallam: qad abdalakum Allahu bihima khayran minhuma. Allahu subhanahu wa ta'ala amewabadilishia badala ya siku hizo mbili siku ambazo ni bora zaidi. Bimaana, achaneni na siku hizo, mushikamane na kile kilichokuwa bora alichowapeni Allah subhanahu wa ta'ala. Yawm al-adha wa yawm al-fitr. Rawahu Abu Daud wa sahahahu al-allama al-albani. Eid al-adha na Eid al-fitr ndizo siku mbili alizochagulia Allah subhanahu wa ta'ala, khaliqu as-samawati wal-ard, kuwa ndio Eid ambazo atakikana muislamu washereke. Lakini leo ibadallah, kuna siku kuu za mayahudi na manasara ziko mbele yetu. Maal asafi shadid, tutawaona baadhi ya waislamu wakiingia na kusherehekea idi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kusherehekea siku kama hizo. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: walladhina la yashhaduna az-zur وإذا مروا باللغو مروا كراما. akakataza Allah subhanahu wa ta'ala kushuhudia sikukuu zisizokuwa za Waislamu, ibadallah. Kisha ndugu yangu Muislamu, vipi utasherehekea masiku ya watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumza asema, wadda alladhina kafaru min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. Watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea wazi kuwa watamani lau kama tutakufuru kama walivyokufuru, kwa hasad waliokuwa nayo juu ya neema ya Uislamu aliyowapa Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile utakavyofanya ndugu yangu Muislamu, huwezi kuwaridhisha Mayahudi na Manasara. Qala jalla wa ala, walan tarda anka alyahudu wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Hawezi kukuridhia wewe Mayahudi na Manasara mpaka utakapofuata mila zao, hapo ndio watakuridhia. Ibadallah, hatujaridhika na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, waraditu lakum al-islam dina. Hatujaridhika na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kubainisha hali ya hawa watu, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Hatujaridhika na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya ba'dhum mawliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin. Kama maneno haya mazito yatikisi moyo wako, tizama vizuri, umekufa wal iyadhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala akwambia, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum mawliya. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya siku tano atasingiziwa kupata mtoto siku hiyo, na wako katika Waislamu watakaosherekea siku kama hiyo. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad jiitum shay'an idda تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. مبينغو ستاكا كتشانيكا تشانيكا نارضي نما جبالك بسوكا بسوكا وسباب يكسنجزي والله سبحانه وتعالى امتوتو. Vipi wa Muislamu utasherekea siku kama hiyo al-iyadhu billah? Alafu wampongeza mtu kwa jambo gani? Ala shurbi al-khamr wa ala zina wa ala shirki wal-kufr. Ittaqullaha ibadallah, tumche Allah subhanahu wa ta'ala na tuichunge neema ya Uislamu tusije tukaikosa ibadallah. والله الاسلام نعمه وفضل kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wengi katika watu hawaioni hii neema. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا لمن يحبه. الله سبحانه وتعالى دنيا هم بنا يمبندا ناسيمبندا, lakini dini yake hampi isipokuwa yule aliyempenda Allah subhanahu wa ta'ala. Unapopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, chunga usije ukaharibu mahaba ya Allah juu yako, akakukasirikia Allah subhanahu wa ta'ala, ukaikosa neema kama hii. Kwa sababu ukiikosa neema ya Uislamu, wallahi umekhasirika duniani na kesho akhira. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. والحمد لله رب العالمين.